chce się żyć na 100%. Przestały mieć znaczenie wszystkie bezsenne noce. Doceń promienie wpadające w okno. Od rana na twarzy banan, jakbyś trafił 6 w lotto. Chce się żyć nawet gdy krzyczą zambon. Wiesz, że nie zmienią nic, perfumują szambo. Nawet gdy chwilowo mam ujemne saldo, nie chowam się przed światem za podwójną gardą. Rozganiam chmury, latam nad miastem, jakby każdy dzień w roku był piątkiem po 16:00. Jakby codziennie świat śpiewał mi 100 lat. Bez publicznej TV jestem Voice of Poland. W oczach ludzi widzę pasję, serce płonie. Kreślą linię Beltonem, kręcą bary na betonie. Gdy masz paru kumpli, staną za tobą murem i chcecie razem spełniać największe sny z podwórek. Chaos powietrza, szczęście w środku mieszka. Jak u matki, kiedy czuje pierwszy oddech dziecka. U faceta, gdy przystawia ucho do jej brzucha. Jak u ojca, kiedy syn po meczu trzyma puchar. Zawsze widzę szklankę do połowy pełną. Zwijam zieleń w bledkę, głośniki na zewnątrz. W czasach, gdy nasz size wzrasta popyt, daję swój rap max na bloki. Biorę swój hajs i z miasta doping. Kolejny raz, hotel backstage, scena. Wiarę w siebie mam w genach. Przychodzi czas zwątpienia. Ile to warte i czy jest sens jeszcze? Odpowiedź z stogardem śpiewających mój refren. Znów mam siłę przetrwać każdą próbę. Inaczej świat wygląda, gdy opada złoty puder. W podróży dwie dekady, do domu zawsze blisko. Chcę się żyć, witam je świt nad Wisłą.